الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فلا ريب أن ذكر الله ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس، وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. إني واتواجه الله سبحانه حقيقة هكونا شاكا يكون با ذكري يا الله سبحانه وتعالى أتاج وكم تاج الله سبحانه، كذلك الدعاء كم أومبا يا سبحانه وتعالى، ماويلي هايا خير ما أمضيت فيه الأوقات، ndiyo mambo yenye kheri zaidi katika nyakati ambazo watu wanazitumia. Basi ni nyakati ambazo wanazitumia katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kumuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mawili haya ndiyo mambo ambayo yatakikana pumzi zetu kwa kiasi kikubwa tuzitoe kwa ajili yake. Afdalu ma taqarraba bihi al-'abdu ila rabbihi subhanahu, bora zaidi ambalo mja atalitumia au atalifanya katika kujikurubisha kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala ni kumdhukuru na kumtaja subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wakasema ahlul ilm, famata a'ta Allahu al-'abda hadha al-miftah فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله بقي باب الخير مرتجا دونه. بس بل أمباب الله سبحانه وتعالى أتكب أمبا أمجا أفنقوه أفنقوه وكن ذكور الله سبحانه وتعالى أفنقوه وكن تاج الله سبحانه وتعالى. Utakapomuona Allah amemkabidhi mja wake hadha almiftah almiftah alazim, faqad arada an yaftah lah, elewa ya kwamba Allah ametaka amfungulie mja wake. Allah anataka amfungulie mja wake kwa kumpa ufunguo huu. Wa mata adalla, na pale anapompotosha mja wake kutokamana na kujua umuhimu wa jambo hili la kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bakia babul khairi murtajan duna, basi mlango wa khairi atakuwa amefungiwa mja huyu. Khairi zote zipo katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapomwona mja kafungiwa mlango huu wa adhkari, kumdhukuru Allah na kumtaja Allah na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo amefungiwa milango ya khairi. Fayabqa muttariba alqalbi mushawwash alfuad mushattat alfikr kathira alqalqi dha'if alhimmati walirada, atabaki katika mazingira haya muttariba alqalbi, moyo wake ukiwa na ittirab, mushawwash alfuad, moyo wake ukiwa na tashwish, lakini kadhalika atakuwa mtu huyu mushattat alfikr, fikra zake zimeparaganyika, lakini kadhalika kathira alqalqi, atakuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo, lakini kadhalika atakuwa dhaifa alhimma walirada, dhaifu katika himma na shime ya mambo ya khairi. Amma idha kana muhafidhan ala dhikra rabbih, amma akiwa mja huyu anachunga suala la kumtaja na kumdhukuru mola wake subhanahu wa ta'ala, na akawa anamwomba dua, wa kathrati llaji ilayhi, na akawa ni mwingi wa kumkimbilia mola wake subhana, kwenye kila jambo anamkimbilia yeye subhana, utabaki kuwa moyo wake mutmainnan bidhikrihi li rabbih, utatulizana moyo wake katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hupatwa na hali ya kutulizana moyo. Na haya anasema rabbuna jalla fi ula, anasema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, wale ambao wameamini zikawa zatulizana nyoyo zao kwa kule kumdhukuru Allah. Eleweni ya kwamba kwa kumdhukuru Allah hutulizana nyoyo. Haya anasema Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, ndiyo maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bayyana li ummatihi ma yanbaghi lahum an yaquluhu min dhikrin wa du'ain fi as-sabahi wal masaa. Ndiyo maana mtume sallallahu alayhi wa sallama akawa anawabainishia umma wake yale ambayo yatakikana kwao kuyasema katika dhikr, lakini kadhalika katika dua asubuhi na jioni, wa fi salawat wa aqabiha, bali yale ambayo husemwa katika sala, lakini kadhalika husemwa baada ya sala, wa inda dukhuli almasjid, na wakati wa kuingia msikitini, wa inda alkhuruj min, na wakati wa kutoka msikitini humo, lakini kadhalika wa inda an-nawm wa inda al-intibah minhu wa inda al-faza' fihi. Kadhalika yapi amewabainishia wayaseme wakati wa kuingia msikitini, wakati wa kutoka, wakati wa kulala, wakati wa kuamka kutoka katika kulala, wa inda al-faza' fihi, yapi wayaseme ule muda ambao wamepatwa na mfadhaiko, wakiwa wameshtuka usingizini, roho zao zimetaharuki, yapi wayaseme, amebainisha mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo amebainishia umma. Yapi wayaseme inda tanawuli at-tahami wa ba'dah, wakati wa kula chakula na baada ya kula chakula, kama kayabainisha rasul alayhi salatu wassalam. Yapi wayaseme inda rukubi dabba wa inda safar, wakati wa kupanda mnyama, wakati wa kusafiri, waseme nini? Alishabainisha rasul alayhi salatu wassalam. Wa inda ru'yati almar'u ma yuhibbu, wa inda ru'yati almar'i ma yuhibbu, na wakati ambao mja amekiona anachokipenda, yapi ayaseme? Mtume kabainisha alayhi salatu wassalam. Wa inda ru'yati ma yakrah, na wakati wa kukiona anachokichukia, aseme nini? Rasul kabainisha. Wa inda almusiba, aseme nini wakati wa msiba? Wa inda alhammi walhazan, wakati wa kupatwa na humum, humum za kilimwengu, matatizo, majanga, wakati wa kupatwa na mfadhaiko, lakini kadhalika wakati wa kupatwa na huzuni. Yapi ayaseme? Ayaseme nini wakati wa kuingia chooni, wa inda alkhuruji minhu, na wakati wa kutoka, bali wa inda aljimaa. Ayaseme yapi wakati wa kujamiana na mkewe? Yote haya kayabainisha Rasul alayhi salatu wassalam. Hapo utapata manzila na daraja na nafasi ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka katika hili, akasema ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, enyi wale ambao mmeamin mtajeni Allah kwa wingi. Wasabbihuhu bukratan wa asila, na akasema subhana, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. بس pale ambapo mtamaliza kutekeleza ibada zenu za hajj, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, mtakapomaliza kutekeleza ibada zenu za hajj, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, mtajeni Allah, كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, mithili ya mnavyowataja wazazi wenu, mithili ya mnavyotaja mafhar, bal mafahir za wazazi wenu, bal au ashadda dhikra, bal mtajeni Allah zaidi ya hayo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. أيها الناس عباد الله, ذكر يا الله لا ينبغي لأحد أن يمل من ذكره. حيتكيكاني كو يوتي أتشوكي katika kumtaja Allah na kumdhukuru. حيتكيكاني كو يوتي أتشوكي كموما الله سبحانه وتعالى na kunyenyekea kwake. Anasema ربنا سبحانه وتعالى kuwasifia wale ambao wanamdhukuru kwa hali zao zote, akasema alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban nar. Angalia anavyowataja waja wake wa karimu, anasema alladhina yadhkuruna Allah, wale ambao wanamtaja Allah wanamdhukuru Allah qiyama, wakiwa wamesimama, wa qu'uda, wakiwa wamekaa, wa ala junubihim, wakiwa wamelalia mbavu zao, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, bali hukana kutafakari katika kutazama jinsi ya alivyoumba Allah umbile lake la mbingu na ardhi. Alafu husema rabbana ma khalaqta hadha batila, e mola wetu, ma khalaqta hadha batila, hukuyaumba haya kimchezo mchezo, kwamba huna lengo, huna shabaha. Subhanaka, utakasifu ni wako, an kulli ma la yaliqu bijalalik, bali umeziumba hizi kwa haki. Khalaqtaha bilhaqi walilhaqi mushtamilatun ala alhaq faqina adhaban nar. Akawasifu Allah wanamdhukuru yeye na kumtaja wa kiume na wa kike, akasema subhana wadhakirina Allah kathira, na wale wanaume wanaokithirisha katika hali ya kumdhukuru Allah, wadhakirat, na wale wanawake wanaokithirisha katika kumdhukuru Allah, wadhakirina Allah kathira wadhakirat. Wana nini hawa? Anasema a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah ameshawaandalia msamaha na ujira mkubwa. Ayuha nasu ibadallah, hizi ni sehemu katika aya zinazotaja fadla za kumdhukuru Allah na kumtaja Allah, lakini kadhalika hakuyasahau haya Rasul alayhi salatu wassalam. Rasul alayhi salatu wassalam ametaja hadith al-Imam Abu Dawud katika Sunan, na ametaja hii hadith al-Imam Abu Abdillah al-Hakim an-Naysaburi katika mustadrak, na akaisahihisha ala sharti Muslim, wawafaqahu Dhahabi wal Allamah al Albani fi sahiha, kutoka katika hadithi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yaqulu nabiyuna alayhi salatu wassalam: ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkuru Allah fi illa ka'annama tafarraqu an jifati himar wa kana alayhim hasratan yawm al-qiyamah. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, hakutakuwa na watu ambao watakaa katika majlis, hakutakuwa na watu watakaokaa katika kikao fulani alafu wakatawanyika kutoka katika kikao hicho, lam yadhkuru Allah fi, kikao ambacho hawakumtaja Allah ndani yake, yani hawakumdhukuru Allah subhana. Kwenye majlisi yao hakutajwa Allah, hawakumdhukuru Allah. Watu wowote watakaokaa kikao chochote wakafarikiana kwenye kikao hicho, hawakumtaja Allah. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, illa kaannama tafarraqu an jifati himar, isipokuwa si vinginevyo ni sawa ya kwamba wao wameachana, wamewachana kwenye mzoga wa punda, wameukimbia mzoga wa punda. Wa kana alaihim hasratan yawm alqiyama, na majlisi yao hiyo siku ya kiyama watakwenda kuijutia kwa Allah subhana. Majlisi ngapi twakaa, majlisi ngapi tunakaa, majlisi ngapi hatumdhukuru Allah? Haya ameyasema Rasul alayhi salatu wassalam, kwamba tunapoachana kwenye majlis ambayo hatumdhukuru Allah ni sawa na tumeachana na mzoga wa punda. Lakini kadhalik majlisi yetu hiyo itakuwa ni majuto kwa Allah siku ya kiyama. Wal ahadithu addalatu والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الذكر ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله.